Wiedz, że życie to największa pułapka. Bo choćbym nie wiem, jak chciała chcieć, kiedy raz ciastko zjem, to nie mogę. Nie mogę. To nie mogę znów go mieć. A kiedy już się oswoiłam z bielizną, sekrety babskie przestały mi być obce. I wiem, że wolę raz być z mężczyzną, niż zmarnować całe życie z chłopcem. Albo tacy, albo lili. Wiedz, że życie to największa pułapka. Bo choćbym nie wiem, jak chciała chcieć, kiedy raz ciastko zjem, to nie mogę. Nie mogę. To nie mogę znów go mieć. Martyna Jakubowicz w trzech utworach z płyty Makijaż, z swojej pierwszej płyty, o której porozmawiamy z artystką już w najbliższą niedzielę w historii pewnej płyty o godzinie 8 rano, tu na antenie Trójki. Rosa taka sama od lat, Władco Światła, Władco Ciemności, no i Albo Cacy, Albo Lili. To były trzy utwory, więcej już w najbliższą niedzielę. A teraz sięgamy po starsze płyty również, bo tak jest zwykle po drugiej części naszego spotkania w Nocnej Polsce. Będzie zespół Manam. Często sięgamy ostatnio po płytę Manamu i kiedykolwiek mówi się o Manamie, to wszyscy wspominają, że największym osiągnięciem właściwie zespołu była płyta Nocny Patrol. Płyta trzecia grupy Manam, płyta niezwykła, bo i tekstowo, i brzmieniowo, kompozycyjnie to absolutny majstersztyk. O tej płycie swoją drogą historii jeszcze nie opowiadaliśmy w Trójce, ale muzyki posłuchać możemy w każdej chwili, w związku z tym w tej chwili trzy nagrania nieco mniej popularne, czyli Jestem kobietą, a także Polskie ulice i Miłość jest jak opium. Gdy zaczną strzelać kolory. Szczęścia Kopium, Polskie Ulice i piosenka pod tytułem Jestem Kobietą. Trzy nagrania grupy Manam z płyty Nocny Patrol. Płyty, która swoje lata ma, ponad już 40 w tej chwili, ale ciągle wracamy do niej i ani jeden dźwięk na tej płycie nie jest niepotrzebny i ani żaden dźwięk właściwie nie brzmi źle. Również wszystkie po prostu do dziś mnie osobiście przynajmniej zachwycają. Teraz będzie Katarzyna Groniec i jej płyta nagrana wraz z Grzegorzem Ciechowskim. Po sukcesie z różnymi innymi wokalistkami okazało się, że chyba nikt nie potrafi sobie tak dobrze poradzić z temperamentem Katarzyny Groniec, jak właśnie Grzegorz Ciechowski. Razem nagrali płytę, która pokazała Katarzynę Groniec z zupełnie innej strony. Trzy nagrania z krążka pod tytułem Mężczyźni. Piosenki Dzięki za miłość, Tango z pistoletem i Godzina miłowania. Coś mi dał, dzięki za ten ból. Szepty, krzyki i dotknięcia, iskry. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. mi, wierz mi, niechby mnie dopadła nowa. Jeśli boli, to co? Dzięki za. Niech boli. Miłość. To co? Dzięki za. Niech boli. To co? Dzięki. Niech boli. Zostańmy przyjaciółmi i nie ma gorszych przekleństw od zapewnie lubię cię. Padam ścięta z nóg, twoje słowa tną jak kosa, ma nie zmienić się nic, przyjacielem chcesz być. W ofercie mam tylko nienawiść lub miłość, a ty. Wierz mi, lubię cię. Naprawdę, lubię cię. Wierz mi, lubię cię. Naprawdę lubię cię. Wierz mi, lubię cię. Naprawdę lubię cię. Naprawdę lubię cię. Naprawdę lubię cię. Naprawdę lubię cię. Naprawdę lubię cię. Wczoraj to raj, dzisiaj piekło, a jutro. Jutro to co? Niby co ma się jutro stać? Nie ma co spać. Nie da cofnąć się dat. Lubię cię. Naprawdę lubię cię. Wierz mi, lubię cię. Naprawdę lubię cię. Nie ma gorszych słów od zostańmy przyjaciółmi i nie ma gorszych przekleństw od zapewnień lubię cię. Padłam ścięta z nóg, twoje słowa tną jak kosa. Ma nie zmienić się nic, przyjacielem chcesz być. Dla ciebie mam tylko nienawiść lub miłość, więc śpi. Thank you. sypia powoli i powoli noc brodzi. Czemu tobie się śpieszy? Czemu szybko odchodzisz? Bo gdybyś chciała zostać na dłużej, godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania, łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, ciebie są puste, co nam po nich zostanie? A gdybyś chciała zatrzymać godziny przemijania, o gdybyś chciała zostać na dłużej godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania, łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. A gdybyś chciała zostać na dłużej godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania, łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać. Łatwiej wracać. Na Groniec, godzina miłowania z płyty Mężczyźni. Album produkował Grzegorz Ciechowski i świetnie szło Grzegorzowi z paniami. Z panami trochę gorzej. Krzysztof Antkowiak nagrał płytę z Grzegorzem, ale okazało się, że nie był to wielki sukces ani komercyjny, ani artystyczny, ani właściwie prawie nikt tego w radiu potem już nie grał. A teraz będzie Gracjan Kalandy, który pojawił się na rynku nagle, pojawił się z albumem Dwa Słowa. Całość wyprodukował fantastycznie Robert Amirian. Wydawało się, że będzie sukces. Że będzie kolejny etap kariery. Okazało się, że na dwóch słowach właściwie się skończyło, ale są wraz z nami. Gracjan swoją drogą swego czasu wielokrotnie opowiadał o tej płycie tu na antenie Trójki. Pomyślałem sobie, że dziś po latach powróćmy do tego krążka, bo naprawdę warto. Tytułowe dwa słowa na początek, a potem piosenki Dogasanie i Zanim odejdę. Świt, mówisz o wolności, smaku samotności, brak odczuwasz brak. Świt chwytasz za walizki, pełne strutych myśli. Czas pakujesz, czas i stoisz naprzeciwko mnie. Patrzysz tak, jak patrzę ja. Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci grochem o ścianę. Łamie się, po co nam to wszystko, ten fakt pozoru gra. Z tej miłości już wbrew nam. Współbrzmienie, echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Większą pustką nie mamy już dla siebie nic. Powiedz sama, czy to naprawdę jest to, czego chcesz? Po co mi to wszystko, ten tort pozoru gra, bo z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co mi ten związek, to już związanie wbrew nam. Jeszcze wszystko jest przed każdym z nas. Jeden raz poczuć znów. Gracjan Kalandyk. Piękne utwory, pięknie brzmiące. Przypomnę, że producentem albumu Dwa Słowa jest Robert Amirian. Robert, który też swoją drogą tak troszkę się leni, jeśli chodzi o solowe nagrania. Wystartował piękną płytą, potem pomagał różnym innym ludziom, ale troszkę zapomina o tym, że też powinien raz na jakiś czas nagrać coś własnego solowego. A teraz będą dziewczyny z grupy Kagiuma. Dziewczyny, które dość często pojawiały się swojego czasu w Trójce i kiedyś również przyniosły płytę Okularnice. Jaki tytuł? Taki pewnie, jak państwo sądzą, po tytule autor, właściwie autorka tekstów, czyli Agnieszka Osiecka. Trzy nagrania z Okularnic w tej chwili. Dziękuję Ci. Madonno, polska Madonno, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Święto kobiet, czapkę na bakier i polski obie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, polska Madonno, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród. I niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Cię otuli jak łaska boska, polska Madonno, Madonno polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryjesz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Madonno, Madonno. Ta czterech stron z jeżem winowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie zebrać. Plon, gdzie poczerniały bóg, wstaje przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka pod krwi. Znowu urodzi nam zboża łan, złoty kłun. Przyjmą kobiety na swój dach i spójrz, będą świat się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może i dziewczęcy zespół Kagiuma, właściwie kobiecy zespół Kagiuma. Dawno ich nie było w nocnej Polsce, ale myślę, że raz na jakiś czas warto powrócić po piosenki w wykonaniu pań, bo naprawdę robią to w sposób absolutnie fantastyczny. To tyle w nocnej Polsce. Bartek Machajewski, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie zespół Kombi, ale tekst do piosenki mogą państwo zaśpiewać sobie sami, bo to wielki przebój, przytrudnie. Dziękujemy. Poranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań Franka Blacka, wokalisty, gitarzysty.